ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Tunaendelea na kitabu chetu cha Irshad ila Sahihi al-Intiqad wa Radd ala Ahli Shirk wal Ilhad. Na hii chapa ambayo ndio kwa niko nayo ni chapa ya Kisaudi hii ambao vitabu vyangu leo nimevisahau. Sasa ikiwa kwamba kuna maelezo ambayo yatakuwa yanatofautiana na nyinyi basi mtanambia, sababu hii ni chapa ya Kisaudi na kule Yemen inauzwa riali 1500. Yemen inauzwa riali 1500 ambayo ukilinganisha na bei hapa riali 1 sawa na shilingi 7 za Kitanzania. Kwa hiyo au 100 sawa na 700. Kwa hiyo 1 kwa 7 je riali 100 na 1500 itakuwa sawa na bei gani? Kwa hiyo itakuwa 0 mara 7 ngapi? 0. Kisha 0 mara 7 tena 0. Kisha 7 mara 5 ngapi? 35. Kwa hiyo unaweka 5 zaidi ngapi? 3. Kisha unapiga 7 mara 1 ngapi? Na ile 3 10. Kwa hiyo itakuwa bei gani? Ha? 3000. Itakuwa hapa mpaka 35. Itakuwa 10,500. 10,500. Kwa hiyo hichi kinauzwa 10,500 za Kitanzania. Simefahamu. Ambayo ni 1,500 za Kenya. Naam. Kwa hiyo mkiwa kuna maelezo ambayo yatakuwa tofauti mtanambia. Anasema kipengele cha 8, al-istisqa'u bil anwa'. Istisqa' bil anwa', yani kuomba mvua au kunyeshezwa mvua bil anwa'i kwa nyota. Kunyeshezwa mvua au kuomba mvua kwa nyota. Wa hiya ibaratun, nayo ni ibara, an nisbati al-matari ila tulu'i an-najmi. Ni ibara ya kuegemezwa ile mvua, ila tulu'i an-najmi, kwa kule kuchomoza nyota au ghurubihi au kuzama kwake ile nyota. Ala ma kanat al-jahiliya, juu yale ambayo yalikuwa katika zama za kijahiliya, taatakiduhu, yani watu wa zama za kijahiliya wakiitakidi mambo hayo. Min anna tulua an-najmi, kwamba jambo la kuchomoza nyota au sukutahu au kudondoka kwake, fi mughayyib, yani katika jambo la kutokuonekana kwake, yuathiru linaathiri, kwamba jambo la kuchomoza nyota au kudunduka kwake, fil mughayyab, katika jambo la kutokuonekana, maana ikawa nyota hizo sasa hazionekani. Asema yuathiru, jambo hilo likawa linaleta athari au likaathiri, fi inzali al-matar, katika jambo la kunyesha ile mvua, kunyeshezewa mvua. Fayakuluna, wao walikuwa wakisema watu wa kizama za kijahiliya, zama za kijahiliya, mutirna binawi kadha wa kadha, sisi bana tumenyeshezewa mvua kwa sababu ya nyota kadha wa kadha, ndio tukaipata hii mvua. Wa hum yuriduna bidhalika an-najm, na wao wakiwa na maana au wakiwa na kusudio la kusudia kwa kauli yao hiyo, kuikusudia nyota. Wa yu'abbiruna anhu bil naw'i, na wakitoa maelezo lakini katika hiyo nyota kwa tamko la an-naw'i, wakitoa maelezo kwa tamko la an-naw'i. Wa huwa tulu'i an-najmi, nayo ni kuchomoza kwa nyota. Minnaa, inatokana tamko naa, yanuu, naa yanuu, maana yake idha nahadha, pale itakapokuwa imechomoza, watala na ikachomoza, nahadha maana yake kitu kunyanyuka, itakapokuwa imenyanyuka kidogo, watala na ikachomoza. Fayakuluna, na huwa anasema idha tala an-najmu fulani, itakapochomoza nyota fulani, yanzilu al-matar, mvua itanyesha tu. Ikichomoza nyota hiyo basi mvua itafanya nini? Itanyesha. Walmuradu bil anwa'i indahum, na makusudio ya anwa'i indahum kwa wao, manazilul qamari 28, ni vile vituo vya mwezi ambavyo 28, fi kulli thalathi ashara layla yaghribu wahidu minha. Asema katika kila siku 13 basi yaghribu wahidu minha inda tului alfajr, panazama moja, yani inazama moja minha katika vituo hivyo, kwa maana katika kila kituo katika vituo hivyo basi kuna nyota ambayo inakuwa inazama. Inda tului alfajr, wakati wa kuchomoza alfajr, wayatalu muqabiluhu, na inachomoza kulingana na muda huo huo, maana kwa opposite wake, hii moja inazama, hii moja inachomoza. Watankadhi jamiuha inda inqidai sanati alqamariya, na humaliza yani vyote hivyo yani kwa kumalizika ule mwezi wa kikamari, kumalizika mwezi wa kikamari. Ndio maelezo yameandikwa hivyo kwa nini? Eh? Fi kulli 13 layla, ndio? Kisha yaghrubu wahidun minha inda tului alfajr wa yatla'u muqabiluhu, ndio? Watankadhi jami'uha inda inqidai sanati alqamariya, na humalizika vituo vyote hivyo kwa kule kumalizika ule mwezi wa kikamari. Watazamu al-Arab, na Waarabu walikuwa wanajigamba na wanadai fi jahiliyatiha, katika zile zama zao za kijahiliya, annahu ya kwamba inda tului dhalika an-najm, wakati itakapokuwa inachomoza nyota hiyo, filfajri, wakati wa alfajiri, wa mughayyibu muqabiluhu, na ile nyingine ikawa inazama ambayo ilikuwa iko opposite na ile, yanzilu al-mataru, mvua hapo inafanya nini? Inanyesha. Hapo mvua itakuwa ni yenye kunyesha. Wa yusamma dhalika, na huitwa jambo hilo al-istisqa'u bil anwa'i, yani kwamba kunyeshezewa mvua kwa zile nyota. Wa maana dhalika, na maana ya kauli hiyo al-istisqa'u bil anwa'i, nisbatu suqya ila hadha at-tawali ila hadhihi at-tawali, yani kuegemezwa huu mnyeshezo huu ambao watu wamenyeshezewa wa mvua, ila hadhihi at-tawali, katika hivi ambavyo vinachomoza ambazo ni nyota hizo, ambalo ni jambo ambalo kwa Uislamu haulikubali kabisa, ni jambo Uislamu umelipinga jambo hilo. Wa hadha min i'tiqadi al-jahiliyya, na hii ni katika itikadi za zama za kijahiliya, alladhi ambao jaa al-islam, ambao umekuja Uislamu, biibtalihi, kuja kubatilisha jambo hilo, wanahi anhu, na kulikataza jambo hilo, lianna nuzul al-matar, kwa sababu jambo la kuteremka mvua, jambo la kunyesha mvua, wa inhibasihi, na jambo la kuzuilika kwake mvua, yarjiu ila iradati Allahi, narejea katika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotaka ndivyo ilivyokuwa, innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun, Allah anapotaka jambo lake basi uliambia tukua basi linakuwa, nyesha mvua, mvua inanyesha. Wa takdirihi, na makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yeye ameyakadiria, wa hikmatihi, na kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala, walaysa litulu'in nujum, na hakuna katika jambo la kuchomoza nyota, ta'thirun fihi, yani kupata athari wa mambo hayo, hakuna kwa ajili ya jambo la kuchomoza nyota kupatikana jambo hilo la mvua kunyesha. Qala ta'ala, Allah anasema, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, basi naapa mimi kwa yale maangukio ya nyota, wa innahu laqasamun, na kwa hakika hicho ni kiapo cha kweli kabisa cha uhakika, lau taalamuna adhim, lau kama ungelijua adhim ule ukubwa wake, maana yake kwamba lau taalamuna, lau ungelikuwa mnajua adhimun, hilo ni jambo ambalo kwa kubwa, maana yake ni kiapo ambacho kilikuwa kikubwa kabisa, innahu laqur'anun, kwa hakika hiyo ni Qur'an karimu ile kwa tukufu, fi kitabin maqnun, ipo katika kitabu ambacho chenye kuhifadhi kila kitu, ambayo ni katika lauhil mahfuz, yani ni ubao ambao unahifadhi kila kitu, watu ambao wanasema kitabu maqnun, kitabu ambacho kilichokuwa yani kilichokuhifadhiwa, maana yake wakakusudia Qur'an, yani kitabu maqnun, kitabu ambacho kilichokuwa kimehifadhiwa ni Qur'an, wakasema hapana, bali hiyo Qur'ani ipo katika lauhil mahfuz, ndio maana kwamba mtu hawezi kuibadilisha. Nimefahamu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala mihifadhi. Anasema la yamassuhu, hawakigusi kitabu hicho ambacho kilichokuwa kimefadhiliwa, maana hiyo lawhil mahfuz, illa almutahharun, isipokuwa wale waliotoharishwa, isipokuwa wale waliotoharishwa ambao ni malaika. Imekuja kwa mutahharun, waliotoharishwa, sio ikaja kwamba almutahhirun, kwamba watoharishaji au tahirun, walikuwa tohara, manake wanajitoharisha, bali imekuja almutahharun, ni ismu maf'ul, wenye kutoharishwa. Tumefahamu? Kwa hiyo waliotoharishwa hapo ni malaika, ndio ambao wao wenye kugusa wao ubao wa lauhil mahfuz. Lakini wako watu ambao walisema kwamba isipokuwa wale ambao walikuwa safi. Tumefahamu? Bali mwanadamu au muislamu yeye kwamba yuko safi, na usafi wake huo unamruhusu kwamba yeye kusoma Qur'an, ima bi dhahiril ghaibi, ima kwa kushika msahafu. Na pia mwanamke ambaye alikuwa katika siku zake, basi anaruhusika kusoma Qur'ani, ima kwa dhahiril ghaib au kwa kukamata ule msahafu. Na wanasema kwamba huko safi, huko nini? Jamani, hiyo kwa misafi ni mikono ndio ambayo inashika nini? Inashika msahafu. Kwa hiyo mikono ikiwa michafu, kwamba kweli katika mikono kuna najisi, basi nitakana uisafishe. Simefahamu hapo? Ikiwa mikono iko michafu, nitakana uisafishe. Lakini sio kwa maana mtu akiwa katika siku zake labda sizuhusike kusoma Qur'ani. Na ndio maana baada ya kuja kauli kama hizi, pamoja na kwamba wako ahlul ilmi kwa kushikamana na yale madhehebu ambayo walikuwa nayo, na wao pia kenda katika msimamo huo kwa kusema kwamba mwanamke asiguse Qur'ani kwa katika siku zake za hedhi. Lakini si kauli ambayo ilikuwa sawa, kwa sababu kwanza katika msimamo huo hakuna hadithi iliyokuwa sahihi. Hadithi ambazo zilizokuja zote ni dhaifu, hazijathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadithi zilizokuwa zimethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zinaonyesha kwamba mwanamke anaruhusika kukaa msikitini akiwa yuko katika siku zake za hedhi, alimradi ahakikishe tu msikiti asije akauchafua. Ahakikishe msikiti asije akauchafua labda kwa damu zake za hedhi. Kwa maana atajistiri vizuri kiasi ambacho damu zake zitochuruzika kuchuruzika zikatoka nje. Na haya yametokezea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hijjati yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam hijjatul wadaa, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji hija hiyo, na wake zake vile vile walihiji. Kuna pahala Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita akamwona Aisha analia radhiallahu anha. Basi kumwona analia, akamwambia kitu gani kinachokuuliza? Akamwambia Rasulullah, nimekisha kuingia katika siku zangu, kwa hiyo imenizuilia mimi kufanya hija. Akamwambia fanya matendo yote ya hija isipokuwa jambo la kutufu. Jambo la kutufu al-Kaaba, usitufu mpaka utakapokuwa umetoharika. Sijafahamu? Jambo la kutufu al-Kaaba, usitufu mpaka utakapokuwa umefanya nini? Umetoharika. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, na kwenye msikiti pia usikae. Simefahamu? Yaani usikae katika msikiti mtukufu wa Maka, wala msikiti mtukufu wa Madina. Wala kwamba usisome Qur'ani. Haya hakumkataza kabisa. Na mambo ambayo alokatazwa mwanamke akiwa katika siku zake yanajulikana. Mmoja wapo ni kufunga asifunge wala asiswali. Na ikiwa ameenda kuhiji Maka, asitufu al-Kaaba. Simefahamu? Lakini hakuna dalili ya kumzuilia mwanamke kwamba asisome Qur'ani. Na kutokana na wanawake kwamba wao kuacha kusoma Qur'ani katika kipindi hicho, ndio majini wamewavaa wanawake, wakawa wako nao wanawake. Sasa mwanamke anaruhusika kusoma Qur'ani akiwa katika siku zake za hedhi, anaruhusika kusoma Qur'ani na kuleta adhkari nyinginezo. Naam. Tanzilun ni uteremsho, min rabbil alamin, utokao kwa Mola alimwengu wote. Afa bi hadha alhadith antum mudhinun, basi nyinyi kwa mazungumzo haya, antum mudhinun, nyinyi mnayapuza, mnakwenda katika mazungumzo mengine. Afa bi hadha alhadith, hivyo kwa mazungumzo haya, antum nyinyi mudhinun, mnayapuza na mnakwenda katika mazungumzo mengine. Watajaluna rizqakum, na mkazifanya zile riziki zenu. Annakum, kwamba nyinyi tukadhibun, mnazikadhibisha. فقوله تعالى انا اسمع العلامه فوزان حفظه الله تعالى تمكلك الله سبحانه وتعالى اللسما وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اما لوجيء ketika surah al-waqi'ah ayat nomor 82 ma'nahu ma'na yake nisbatul matar ni kunasibishwa mvua alladhi huwa rizqu, ambayo ndiyo riziki, anazil min Allahi, inateremka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyinyi mkaiegemeza ila najmi, mkaiegemeza katika nyota. Kwa maana ikawa nyinyi sasa mnasema bi ayyuqal, kwa kiasi ambacho pakawa panasema mutirna binau ikadha wa kadha, sisi bana tumenyeshezewa kwa mvua kadha wa kadha, tumenyeshezewa sisi kwa mvua kadha wa kadha. Ina maana nyinyi mnaikadhibisha ile riziki yenu ambayo nyinyi mlikuwa mmeteremshiwa. Wa hadha min a'zami al-kadhibi, na hii ni katika jambo ambalo lilikuwa baya mno, na katika kukadhibisha ambako kulikuwa kubwa mno. Wal iftiraa, na kuzusha ambako kulikuwa kukubwa mno. Kama rawa al-Imam Ahmad, kama alivyosimulia al-Imam Ahmad fi musnadihi, katika musnadi yake juzuu ya kwanza kurasa wa 89, rakmu al-hadith, nambari hadithi 677. Wa Tirmidhi, na vile vile al-Imam Tirmidhi amesimulia fi sunanihi, katika sunani yake al-Imam Tirmidhi, nambari ya hadithi 3295. Wa hasanahu, na kaifanya kwa ni nzuri al-Imam Tirmidhi hadithi hiyo. Na istilah ya al-Imam Tirmidhi anaposema hadithi hasan, anakusudia hasan li ghairihi. Wa Ibn Jarir, na vile vile amesimulia al-Imam Ibn Jarir katika fi tafsiri, katika tafsiri yake juzuu ya 27 ukurasa 207. Wa Ibn Abi Hatim, na Ibn Abi Hatim wa huwa Abdurrahman Ibn Abi Hatim amesimulia fi tafsiri vile vile katika tafsiri yake juzuu ya 10 ukurasa 3334, rakmu nambari hadithi 18806. Wa Dhiyau, na Dhiyau vile vile amesimulia fi Mukhtara, katika kitabu chake al-Mukhtara juzuu ya 2 ukurasa 191, rakmu nambari hadithi 571. Ana Ali, kutoka kwa Ali radhiyallahu anhu, qala, amesema, qala Rasulullah, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watajaluna rizqakum, na mnaijalia nyinyi au mnaifanya ile riziki yenu, yakulu, anasema shirkakum, yani na shirikisha kule kushirikisha kwenu, annakum, kwamba nyinyi, imeandikwa shirkakum, shukrakum, yani kushukuru kwenu, annakum, kwamba nyinyi tukadhibun, mnaikadhibisha, manake kwamba riziki yenu ambayo mkishakuruzukiwa mnatekana kwamba nyinyi mfanye nini, mumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mfanye nini, mumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile riziki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuruzukuni, annakum tukadhibun, kwamba nyinyi mnaikadhibisha, taqulun, nyinyi mnasema mutirna binau'i kadha wa kadha, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mukasema kwamba mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kwamba sisi tumenyeshezewa mvua kwa fadhila za Allah na kwa rehma zake na kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, mkabadilisha maneno hayo mkasema kwamba sisi tumenyeshezewa kwa sababu ya nyota kadha wa kadha, wa bin najmi kadha wa kadha, na kwa sababu ya nyota kadha wa kadha. Qala al-Sheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullahu ta'ala, amesema Sheikh huyo, amesema wapi? Katika Fathul Majid, katika Fathul Majid sahifa 345. Anasema hicho ni kitukuu, anasema ahlul ilm kwamba ni kitukuu miongoni mwa vitukuu vya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wa hadha aula, anasema na hii kauli ndiyo bora zaidi, ma fusirat bihi al-aya, katika zile tafsiri au yale ambayo kwa mitafsiriwa kwa hayo aya hii ambayo ilokuja katika Qur'an. Kwa sababu aya imeanza fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil 'alamin afa bihadha al-hadith antum mudhinun watajaluna rizqakum annakum tukadhibun. Kwa hiyo imeanza habari za nyota huko nyuma. Sasa anasema na kutafsiriwa aya hiyo kwa tafsiri hii miongoni mwa tafsiri zake zilizokuja ndio aula zaidi. Waruhi ya dhalika, na nasimuliwa hilo, ana Ali, kutoka kwa Ali radhiallahu anhu, wa Ibn Abbas, na Ibn Abbas wa Qatada wa Dhahhak na Dhahhak wa Ataa al-Kharasani wa Ataa al-Kharasani wa ghairihim na wengineo. Wa huwa qawlu jamhuru al-mufassirin, nayo ndio kauli ya jamhuru al-mufassirin. Intaha, yameishi hapo maelezo yake. Wa an Abi Malik, na kutoka kwa Abi Malik al-Ashari radiyallahu anhu anna Rasulullah, kwamba mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, amesema: arba'u min ummati, mambo manne katika umati wangu, min amri jahiliya, ni katika mambo ya zama za kijahiliya. Na akitaja kwamba ni katika mambo ya zama za kijahiliya, ni mambo ambayo yalikuwa mabaya, hayatakikani kwamba Muislam kuyafanya mambo hayo au kuwa nayo mambo hayo. Na akiwa nayo, basi akishakufahamu kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ameyasema mambo hayo ni katika zama za kijahiliya, basi yeye anatakikana mambo hayo ayawache, awe mbali nayo. La yaturukuna hunna, wao hayaachi hayo. La yaturukuna hunna, wao hayaachi watu hao mambo hayo, watu wengi katika umati wangu. Jambo la mwanzo, alfakhru bil ahsab, mtu kujifakharisha kwanza kwa nasabu. Nasabu yangu mimi bana ni bora, nasabu yangu mimi ni watu wa Baghani, sisi ni watu wa Ali, sisi ni watu bana kutubul aktabu, sijui sisi kadha, sijui sisi hivi. Nani alokuja kuposa? Akaja kuposa huyu, ah, huyu hawezi kuoa nasabu yetu sisi. Nasabu yetu hawezi kabisa kuoa, kwa sababu nasabu yetu sisi ni watu wa Baghani, ni watu ambao yani watu wa Bajuni, sijui watu wa Baalawi, Baanani, sijui kadha ba kadha. Ikawa kwamba wao nasabu zao wanazitukuza kadha wa kadha. Simefahamu. Labda uonekane kwamba umekwenda kuposa, una kitu hivi. Una ndege. Umemiliki ndege, umemiliki helicopter, umemiliki vitu ambavyo vya hali ya juu. Sema unamjua aliyokuja kuoa. Huyu nasikia anatokea Pemba. Anatokea Pemba. Sasa vipi huyo mtu? Ah, huyo uko wake ni wa kawaida. Lakini nasikia kwa kwanza akishasema uko wake ni wa kawaida, anaonekana ah, huyu tusimpe mtu wetu. Kiambwa lakini huyo mtu ana yaani kwamba ni katika wajukuu wa Baharisa. Ala, basi mwiteni. Mmefahamu? Ni katika wajukuu wa nani? Wa Baharisa, basi mwiteni. Wanasahau yale yote yale kwamba labda sijuba Alawi, sijuba nani, sijuba nani, wanasahau yote yale. Yaani labda mtu awe na kitu hapo ndio mtu atapewa. Lakini kwa hivi hivi, yani kama huendani na uko wao kabisa, hupewi. Huyu ni katika wafanyakazi wetu, mtu kama huyu ni katika wafanyakazi wetu sisi. Hawezekani kabisa kana akaja kumuoa binti yetu. Sababu mtu kama huyu anatoka kwa gani? Kabila lake kabila gani? Au kabila lake kabila lake Makonde au Mzaramu au Mnyamwezi. Sijafahamu. Basi hawa ni katika watu ambao walinzi hawa hapo mlangoni, wengi ambao wanatulindia sisi. Wote wa Makonde wa Nyamwezi. Sasa wewe butiza ingia kilini kweli hawa watu kama waje tu jetuelee sisi. Umeelewa hapo? Sasa kuna watu wa sample hiyo. Sasa ni mambo ambayo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ni katika mambo ya zama za kijahiliya. Katika mambo ya zama za kijahiliya. Muislamu anatakana ayapige vita na awe mbali nayo, bali azingatie taratibu za Uislamu. Kwamba labda amekuja mtu amekuja kumoa binti yako, amekuja kumposa binti yako, au labda mzee wa binti amekuja kwako wewe ametaka mwanao amoe binti yake, basi usisemi kwamba ah, ukasema kwamba mimi umenifuata wewe na unajua kwamba sisi hatufuatwi tu kama sisi. Haitakikani kabisa kufuatwa. Bali mtu anatakana akifuatwa yeye aangalie zaidi Uislamu. Aangalie zaidi Uislamu. Kwamba taratibu za Uislamu zikoje? Tuangalie nini mtu akija kuposwa au akija kuposa, nini aangalie? Nimefahamu? Sasa ukipita katika taratibu za Uislamu ndio mtu atakapokuwa anafanikiwa. Na haya mambo yote haya ya mtu kujikweza katika nasabu yake ni mambo ambayo yanatakana kwamba yakae pembeni. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amepiga vita mambo haya. Mambo haya amepiga vita. Hebu angalia wewe. Yeye Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ndio muadhin. Yeye Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ndio msalishaji katika msikiti wa Madina, lakini muadhin muadhin wake ni mweusi, mtu mweusi. Bilal ni Muhabashi. Kawaacha Waarabu wote ambao walikuwepo Maka, walikuko Madina, ambao walimwamini yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamchagua mwadhini wake ni mtu mweusi, kuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondosha ubaguzi. Ameondosha ubaguzi. Sasa haya mambo bado watu wako nayo. Haya mambo bado watu wako nayo. Na hususa Waarabu. Mambo haya Waarabu wako nayo kabisa. Tena wako nayo sana. Kisema uende ukapose binti yao, la. Unaweza ukatolewa matusi. Akili unazo? Timamu. Kwa nini? Ndio maana kaja kuposa. Nakuuliza tena, akili unazo? Timamu. Sijafahamu hapo. Yaani unaulizwa mara tano tatu. Ninazo, basi kama unazo nenda. Nitakujibu. Ndio tayari shaba kibuti hapo. Unafahamu kwa kibuti? Maana yake kwamba ndio ushatolewa. Umetolewa kiaina. Basi nenda. Nitakujibu. Na kukujibu kwako usitufuate pete ujumbe huko. Sijafahamu. Yaani ujumbe utaletwa huko huko. Sasa Waarabu wako nazo hizo hali. Waarabu wako nazo. Na hawakozeshi kabisa binti yao, labda akiwa mjane. Tena mwenye watoto, labda watatu, wanne, anaona hapa ngoma ishakuwa na watoto watatu wanne. Sasa hapo tambua kwamba yupo lakini ana watoto watano. Simefahamu? Ana watoto watano. Kuna rafiki mmoja akaenda kuposa sehemu. Basi kwenda kuposa anataka Mwarabu yeye. Basi kambua hayupo. Kumbe wapo bwana. Wariwari wapo wengi. Sasa kuna mmoja alipoachwa kapigiwa simu. Kuna rafiki yake ndo kapigiwa simu. Kambua bana, yule rafiki yako vipi yule? Bado ana lengo analo. Yupo binti lakini kaolewa mapema na hivi sasa ana watoto kama watano. Sasa kama uko tayari mwambie aje. Sijafahamu. Kuonyesha kwamba mwari hawakupi. Lakini mjane inawezekana aka wakakupa. Sasa ni hali ambazo Waarabu wako nazo. Ni hali mbaya, si hali ambazo zilizokuwa zinatekana. Pamoja na kwamba Uislamu umeruhusu kwamba mtu kuolewa na kufu yake, labda kama wewe Mwarabu kuoa Waarabu zake, haya mambo yapo. Lakini kwamba si kwa maana wao wajikweze katika hali kama hiyo. Sijafahamu. Si watu wajikweze katika hali kama hiyo. Na sahili ndio inatekana kwamba muoe sana Waarabu ili manake yapate kufa ya mambo haya. Umefahamu? Yaani wewe kawa una nini oa sana Waarabu. Ili manake ya mambo apate kufa. Watatoa. Baadhi ya familia watatoa. Japo hawa wajane. Allahu musta'an. Allah tusalim salam. Sasa bimamu ambayo yapo katika zama, yani yalikuwepo katika zama za kijahilia mpaka leo anaendelea. Al-fakhru bil ahsab, kujifakharisha kwa zile nasabu ambazo watu wako nazo. Watanu fil ansab, na sio kujifakharisha tu, kuna wengine wanajifakharisha, wengine sasa wanazitukana nasabu nyingine. Nimefahamu? Watanu fil ansab, na kutukana nasabu, kuzisema vibaya nasabu nyingine. Wako ambao wanajifakharisha wao, na wako ambao wao wanazitukana nasabu. Sasa ni jambo ambalo lilikuwa halitakikani. Watu wa zama za kijahili walikuwa wakifanya hilo jambo. Wakitukana nasabu, wakisema maneno tofauti tofauti ya kutukana nasabu. Wal istisqa'u bin nujum, na vile vile kunyeshezewa kwa mvua, maana kimtu akaomba dua ya mvua au baada ya kunyesha mvua yeye akasema kwamba sisi tumenyeshezewa mvua kwa sababu ya nyota kadha wa kadha. Mutirna binau ikadha wakadha, sisi nimenyeshezwa mvua kwa sababu ya nyota kadha wakadha. Waniyaha, na kuomboleza. Ni mambo ambayo Uislamu haukubali. Ni mambo katika mambo ya zama za kijahilia. Na hadithi ipo katika sahihi Muslim, nambari ya hadithi 934. Walmuradu biljahilia huna, anasema al-allama Fauzan hafidhahu Allahu ta'ala, na makusudio ya kusema kwamba hapa kwamba mambo manne katika umati wangu ni katika mambo za, ni katika mambo miongoni mwa mambo ya zama za kijahilia. Anasema walmuradu biljahilia huna, na na makusudio kusema hapa aljahilia, ma qabla bi'thati nabi, inakusudiwa ni ule muda ambao kabla kupelekwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa kullu ma yukhalifu ma jaa bihi ar-rasul fa huwa jahiliya, kila jambo ambalo lilokwenda kinyume na yale ambayo alokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi hayo ni katika mambo ya zama za kijahiliya. Yote yale ambayo ni khalif alokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni katika mambo ya zama za kijahiliya. Muislamu anatakana mambo hayo ayawache, awe mbali nayo, asisifikane nayo mambo hayo, wala asijifakharishe katika nasabu yake, wala asijifakharishe yani kwa chochote kile, wala asitukane nasabu za wengine. Umefahamu? Wala asije akasema kwamba mimi nimepata jambo hili kwa sababu ya nyota fulani. Sababu leo nilipoona nyota tu imechomoza asubuhi, basi nikajua hapa ima itanyesha mvua au nitapata jambo fulani. Haya ni katika mambo ambayo Uislamu hauyakubali na umeyapiga vita. Au kuomboleza, mtu akaomboleza. Na kuomboleza maana yake mtu akaanalia vilio vya sauti, maana yake mimi huyu ndio mwaga wangu, mwezi baada kuondoka huyu sijitakuaje na vitu kama hivyo. Simefahamu? Hayatakikani, bali mtu anatakana jambo aliegemeze kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hivi ndivyo Uislamu unavyofahamisha. Uislamu ndivyo unavyofahamisha. Naam. Kala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi iqtida'i siratil mustaqim, katika kitabu kinachoitwa Iqtida'i siratil mustaqim juzuu ya kwanza kurasa 285. Fi maana al-hadith, katika maana hadith. Anasema akhbara au ukhbira, tumetolewa habari. Anna ba'd ahli al-jahiliyyah, kwamba kwamba baadhi ya watu wa zama za kijahiliya, kisoma kwa ukhbira na ikisoma vile vile kwa akhbara, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa habari. Umefahamu? Kwamba ametoa habari mtume sallallahu alayhi wasallam, anna ba'd ahli al-jahiliyyah, kwamba baadhi ya watu wa zama za kijahiliya, la yatrukuhu an-nas kulluhum, yani imetajwa anna ba'd ahli al-jahiliyyah, au imetajwa vipi kwani amru al-jahiliyyah? Na hiyo ndio sahihi, huku kuna anna ba'd ahli al-jahiliyyah. Mefahamu? Sio sahihi hiyo, bali sahihi ni hiyo ambayo ilikuwa kwa nini. Anna baadha amri jahiliya, kwamba baadhi ya mambo ya zama za kijahiliya, la yatruku an-nas kulluhum, hawayaachi watu yote. Ringa kabisa kabisa. Zagana mtu mwingine akaja kusoma. Hizo kitabu ni cha maktaba hicho. Sasa umetajwa amru, sio? Naam. Anasema akhbara, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ametolea habari, na ndio iwe hivyo akhbara moja kwa moja. Baada kwa hiyo ha? Ukhbirna, tumepewa habari sisi, sio? Pia sio tatizo. Yaani ukhbirna, tumepewa habari. Anna ba'd amri jahiliya, kwamba baadhi ya mambo ya zama za kijinga, la yatruku an-nasu kullu, hawaachi watu wote mambo hayo. Dhamman liman lam yatruku, ni kusemwa vibaya kwa yule mtu ambaye alikuwa yeye hajaacha mambo hayo. Ndio maana inasibishwa na zama za kijahiliya. Wa hadha kulluhu yaktadhi, na haya yote yanahukumia, anna ma kana min amri al-jahiliya, kwamba yale ambayo yalikuwepo katika zama za kijahiliya, katika mambo ambayo yalikuwa katika zama za kijahiliya, wa fi'lihim, na kutendwa kwake, yani mambo hayo yatenda kwao watu mambo hayo, fa huwa madhmumun fi dini al-islam, jambo hilo lenye kusemwa vibaya katika Uislamu. Wa illa, na kama si hivyo, anasema lam yakun fi idafati hadhi al-munkarati ila al-jahiliya dhammun la, na kama si hivyo, maana yake ikiwa maana yake si ya kusemwa vibaya, basi pasingeli egemezwa munkarati hizi katika zama za kijahiliya ikawa ni kusemwa vibaya. Maana yake ile kuegemezwa kwamba mambo haya ni katika mambo ya zama za kijahiliya, kwa hiyo maana yake Uislamu mambo haya unayasema vibaya, ndio maana anakuwa anagemezwa katika zama za kijahiliya. Wa maalum, na jambo ambalo ni kujulikana, anna idhafataha ila aljahiliya kharaja makhraja dhamm, kwamba kuegemezwa kwake katika zama za kijahiliya panatoka katika ule mtoko wa mtu, yani wa kusemwa vibaya, yani mambo haya. Wa hadha, anasema na haya, kwa kaulihi ta'ala, kama tamko lake Allah mtukufu aliyosema, wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula, wala msidhihirishe mapambo yenu, yani wanawake wanaambiwa, wake wa mtume na wengineo, kama vile ambavyo udhihirishaji wa zama za kijahilia alula, zile zama za mwanzo, yani watu walikuwa wanafunga vikuku vyao humo katika miguu na wanakitembea, wanatembea kuvitikisa kipita kwa wanaume, maana ili wanaume wavutike wapate kupendwa na wale wanaume. Simefahamu vikuku na mfano wa vitu kama hivi vile vilofungwa katika miguu vile naita nini vile, ha? Vikuku. Umefahamu? Sasa vile kuna baadhi ya familia, yani watu wakifunga vile wanaonekana kama huyu mtu yani mshenzi muhuni. Simefahamu? Kuonyesha akili zao ziko mbali sana. Kuna mtu mmoja moja kushitakia, yani yeye ameoa, mke wake ndo amemfungia vile. Simefahamu? Amefunga hivyo vitu. Walillahi alhamdu. Neema kwa sababu. Sasa wale makungu makungu wale. Makungu sijui wa nini wale wanokuja wale wakakaa na yule mwanamke kwa siku kadha. Sasa mwanamke mashallah mutadayina, mutamassika bidiniha. Anameshikamana na dini yake vizuri kabisa. Anafahamu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo amemfungia mwenyewe mume wake, amempambia mume wake. Sasa wale baada kumuona, tunafanya ushenzi gani? Eh? Hakuna mambo hayo kwetu sisi hatiaye. Unaonekana wewe ulikuwa muhuni wewe. Si bure yani. Simefahamu. Kuonyesha kwamba watu hawajui dini. Watu hawafahamu dini. Lakini mambo ambayo Uislamu umeruhusu kuyadhihirisha kama watu zama za kijahilia walikuwa wakifanya, ndio jambo lilokuwa halitakikani. Naam. Katika sura Al-Ahzab aya nambari 33. Fa inna dhalika dhammu litabarruji. Kwa hakika kauli hiyo ni kusema vibaya kule kudhihirisha kwao mapambo. Wa dhammu li hali al-jahiliyati al-ula. Na kusema vibaya zile zama za kijahilia za mwanzo. Wadhalika yaktadhi almane. Na hayo anahukumia kwamba mtu kujizuilia mimi mushahabatihim, kutoka na kule kujifananisha na wao. Biljumla kiujumla. Intaha ene shiapu meneno wake Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Wa kauluhu na tamko lake fi hadha alhadith, katika hadithi hii, wal istisqa'u bin nujum, na kunyeshezewa kwa nyota fulani, maanahu maana yake nisbatu almatar ila an-naw'i wa huwa suqutu an-najmu, ni kuegemezwa ile mvua katika nyota, wa huwa suqutu an-najmu, nayo ni kudondoka kwa ile nyota, bi an yaqul, kama vile mtu kusema mutirna, tumenyeshezewa sisi bin najmi kadha wa kadha, tumenyeshezewa kwa sababu ya nyota kadha wa kadha. Wa hukumu al-istisqa'i bil anwa, anasema na hukumu ya al-istisqa, ya kunyeshezewa mvua mtu akaitakidi kwa nyota kadha, annahu ka in kana ya'taqidu, itakapokuwa kwamba mtu anaitakidi, anna lahu ta'thiran fi inzali al-matar, kwamba jambo hilo linaleta athari katika kunyesheza ile mvua, fahadha shirkun wa kufrun akbar, hii ni shirki na kufru ambayo ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo Muislamu anatekana kwamba ajiepushe nayo. Wa huwa alladhi ya'taqiduhu ahlul jahiliya. Nalo ndio jambo ambalo wao walikuwa wanaitakidi hivyo wale watu wa zama za kijahiliya. Wala haitakidi kabisa kwamba labda wamejeshezewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa fadhila za Allah na kwa rehema zake. Hawaitakidi hivyo kabisa, bali wao wanaitakidi wamejeshezewa kwa nyota kadha wa kadha. Wa in kana la ya'taqidu, na itakapokuwa la ya'taqidu, haitakidi linajmi ta'thiran, haitakidi kwa ile nyota kwamba ndio ambayo inaleta athari, wa anna almu'athira huwa Allah wahdahu, kwamba na mwenye kuleta athari, yule ambaye mwenye kuleta athari, huwa Allah wahdahu, ni Allah peke yake. Walakinahu ajra al'ada biwujudi almatar inda suquti dhalika an-najm, lakini yeye akapitisha ada kwa kule kuwepo mvua, ainda sukuti dhalika an-najm, wakati wa kudondoka zile nyota manake zikawa hazionekani. Fahadha la yaslu ila shirki al-akbar, hii haifikii kumfikisha mtu katika shirki ile kubwa, wayakunu min ash-shirki asghar, na inakuwa ni katika shirki ile kwa ndogo, lakini kwamba muislam anatakikana ajiepushe na jambo hilo. Li'annahu yuharram, kwa sababu ni jambo ambalo kwa laharamishwa, nisbatul matar ila an-najm, kunasibishwa nyota, kunasimishwa mvua katika nyota, walau ala sabili majaz, hata kamba ikiwa katika njia ya majazi, yani hajakusudia moja kwa moja kunasimisha huko, lakini hata katika njia ya majazi, basi jambo hilo halifai. Saddan lidharia, kwa ajili ya kuzuia ule mwanya wa shirki usipatikane. Adhana isha biidhinillahi tabaraka tu. Imam al-Bukhari wa Muslim na Imam Muslim. Al-Imam al-Bukhari amesimulia katika sahihi yake sahihi al-Bukhari nambari ya hadithi 846, wa Muslim na Imam Muslim amesimulia katika sahihi yake vile vile nambari ya hadithi 771. An Zaid ibn Khalid, kutoka kwa Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu qala misal صلى لنا رسول الله alituswalisha sisi sisi mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salata as-subhi alituswalisha swala subuhi bil hudaybiyah wakati tulipokuwa katika sehemu za hudaybiyah ala ithri samaa kanat min al-layl yani baada ya mvua yani ithri wako ambao walitafsiri kwamba ni baada manake ala ithri manake katika kipindi cha baada samai ya mvua kanat min al-layl ambayo ilikuwa usiku yani mvua ilikuwa inanyesha usiku na wako ambao walitafsiri kwamba jua ile athari ya mvua ambayo ilikuwa usiku lakini kwamba ilikuwa arjah na aqrab manake baada falamma sarf zama yani mtume sasa alipomaliza kuswali alipotoka katika swala akbala ala nnas alikabili akawelekea watu faqala akasema hal tadruna madha qala rabbukum je najua nyinyi ni kitu gani alichosema mola wenu qalu allahu wa rasuluhu a'lam wale wakasema allah na mtume wake ndio wanojua na haya walikuwa kiasema wakati mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai kusema allahu wa rasuluhu a'lam Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa hai ndio alikuwa akisema Allahu wa rasuluhu a'lam. Lakini baada ya kufa mtume wakawa wamefukulizika Allahu a'lam. Allah ndio mwenye kujua. Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kufa hana chingine chochote ambacho anachokijua yeye katika habari za ulimwengu. Labda afikishiwe habari na Allah subhanahu wa ta'ala huko alikokuwepo. Na ndio maana watu watakuja siku ya kiyama katika hodhi na bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ili awanyesheze lakini wale watu watatengwa wataikwa mbali Mtume swalla salam atasikitika atambia ya rab hawa ni katika watu wangu tena anawatambua wengine atambua wewe hujui baada ya kuondoka wewe kitu gani walibadilisha hawa walibadilisha yale ambao walikuja nayo wewe wakayaacha akafuata yao mengineyo basi Mtume swalla salam atasema suhqan suhqan liman badala baadi suhqan wako ambao walitafsiri kwamba bauda kuwe mbali yani wawe mbali wale ambao walibadilisha baada yangu mimi na wako wale tafsiri kwamba maangamizi yawe kwa yule mtu ambaye alikuwa yuko mbali na mimi alokuja akabadilisha yale ambao alokuja nayo mimi kwa hiyo kuonyesha kwamba Mtume swalla salam hajui mpaka anapoa habari yeye anasema ni katika watu wake lakini anapoa habari ambao wewe hujui hawa wamebadilisha hujui nini alichofanya alibadilisha hawa baada kuondoka wewe hawakufuata yale ambao wewe uliwaachia Kwa hiyo Mtume swalla salam hajui baada kushakufa kwake. Lakini baada kuwepo gani kabla kufa kwake wakati yuko hai alikuwa anajua kwa sababu habari anajulishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala Mtume swalla salam hajui ghaibu. Wala Mtume swalla salam hajui ghaibu. Anajua ghaibu ni Allah tu subhanahu wa ta'ala peke yake. Sasa vipi mtume anatolea jambo la habari ambalo tutakuja mbeleni? Sababu kishapoa habari na Allah yule mjuzi wa ghaibu, mwenye kujua ghaibu. Yeye hajui ghaibu, yeye kapoa habari kwamba kuna jambo litatokezea mbeleni. Naam. Kwa hiyo akasema masahaba, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah na mtume wake ndio mwenye kujua. Kala Mtume swalla salam akasema, kala Allah amesema asbaha min ibadi. Amepambazuka katika waja wangu mu'min bi yuko ambaye aloniamini mimi wa kafir na kafir katika waja wangu amepambazuka wako ambao waloniamini mimi na wako ambao nikanusha mimi na wakanipinga mimi, wale ni kufuru mimi. Fa amma man qala, ama yule ambaye atakayesema, yule ambaye aliyesema, fa amma man qala, ama yule ambaye aliyosema, mutirna, sisi tumenyeshezwa mvua, bifadhlillahi wa rahmatihi, kwa fadhila za Allah na kwa rehema zake. Maana mtu anatakana anasema hivyo kwamba sisi tumenyeshezwa mvua, bifadhlillahi wa rahmatihi, mutirna bifadhlillahi wa rahmatihi, fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Huyo ndio ambaye ameniamini mimi na amezikufuru nyota. Ulikuwepo na kidarsa? Kwa nini uko sirikodi? Haya. Anasema waqad rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim an Zaid ibn Khalid radiyallahu anhu qala qala salla lana Rasulullah, alitusalisha sisi mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salata as-subhi bil Hudaybiyya, sala asubuhi katika sehemu za Hudaybiyya, ala ithri samaa, yani katika kipindi cha baada ya mvua, kanat min al-layli, ilikuwa usiku, falamma ansaraf, zama ilipomaliza ile mvua, aqbala ala an-nas, alielekea watu, faqala, akasema hal taduruna madha qala rabbukum, je mnafahamu nini, ni kitu gani amesema mola wenu? Qalu, wale wakasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndiyo mwenye kujua. Qala tume sallama, akasema qala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, wamepambazuka katika waja wangu, wapo wale ambao walioniamini mimi na wapo ambao walikuwa wamenikanusha mimi na kunipinga mimi. Fa amma man qala, ama yule ambaye atakayesema, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, sisi tumenyeshezwa mvua, bi fadlillahi, kwa fadhila za Allah na rehema zake Allah, fadhalika mu'minun bi, basi huyo ndiye ambaye alikuwa ameniamini mimi, kafirun bil kawkab, tena amezikanusha na kuzipinga zile nyota. Wa amma man qala, ama yule ambaye atakayesema, mutirna binaui kadha wa kadha, sisi bana tumenyeshezewa mvua ni kwa sababu ya nyota kadha wa kadha, ni kwa sababu ya kuchomoza nyota fulani na nyota fulani, fadhalika kafirun bi, huyo ni kafiri amenikanusha mimi, mu'minun bil kawkab, na ameziamini nyota. Tufikeni hapo, tutakuja kuondokea. Fa qawluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, maana kile kisheresha itafika mpaka saa 2. Tutakuja kuondokea hapo bi idhnillah tabaraka wa taala. Allahu a'lam. Maswali kama hapo. Naam.